यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीय मंगलवार संवत 2061 तदनुसार 14 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे मंदिर प्रपन्न पालिदाता पोथी गोपाल ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीता अमृत नम वसुदेव सुतम देव कंस चामूर मर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण मंदिर ूषितकुंदर मुखाद नेत्रात्मे तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्म नम श्री गोविंदा नमो नम श्री गुरु शरण कमले नम महात्म्यो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोले परमात्मा के विषय में परमात्मा है या नहीं है इस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, दृढ़ विश्वास नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं, दोनों ही बात ठीक है, उदासीनता है, क्या कहे विश्वास क्या कैसे देखो शास्त्र मानता है घड़ा होता है घड़ा तो उसको बना हुआ कोई होगा, ये इतना संसार है तो उसको बनाने वाला कोई है और बना हुआ आप जैसा मेरे जैसा है कोई है, ये तारा है, ये समुद्र है, ये दरिया है, ये जंगल है और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, ऐसी सृष्टि है तो इसको बनने वाला कोई है, इसका निर्माण करने वाला मौजूद है। इसमें क्या है रेलवाई में बहुत निगह मरना पड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां बैठ जाती है, आकाश में देखो तो तारा है, तो तारा है जगह मार्ग निगह करने वाला कोई न हो तो आपने तो कुछ होना चाहिए मतलब से कार्य देखते तो कारण का पता लगता है, आप इतने बैठे हैं तो ये माँ बाप जरूर रहते हैं, माँ बाप नहीं रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी और संसार में नहीं रहे तो कितना भी अनर्थ हो जाएगा, तो निगरेना पैदा करने वाला है मौजूद है और शास्त्र और पुराण और वेद और संत महात्मा लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है देखा है मिला है और बातें सच्ची है। आप बताओ इन बताओ उत्तर दो क्या बिना माले के ही हो जाता है, आप तय करो तक कोई रक्षक है संसार तारे तो अंधेरी रात्रि होती हुआ अंधेरी में तो निगरानी हुई है और आप जैसा राम जैसा ही है उसका उत्तर दो। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से रह जाते हैं एक इनमें आपस में शक्ति होती गुरुत्वाकर्षण बोलते हो तो उसके कारण से रह जाते हैं आपस में टकराते नहीं है, भगवान क्या करे उसमें क्यों नहीं टकराते क्यों नहीं टकराते। प्रत्येक पिंड होता ना तो जैसे पृथ्वी भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती आकर्षण शक्ति तो उससे वो दूर दूर खींचे रहते हैं टकराते नहीं है, विज्ञान कहता है ऐसा भौतिक विज्ञान तारों में वो शक्ति रहती है और कई बार टकरा भी जाते हैं ऐसी बात नहीं, भौतिक विज्ञान ऐसा कहती है। तो इतनी कोई बिना माँ बाप का बताओ बिना माँ बाप का बताओ कोई बस तो बड़ा ये बड़ा तो बड़ा कोई नहीं है। करते हैं। देवता नौ करता कुला लेने बिना करता चित्रकार बिना चित्र बसने भी था ठीक है। यदि देवता नौ करता जगत करता नहीं है तो चित्रकार के बिना चित्र बन जाना चाहिए, कुमार के बिना घर बन जाना चाहिए। आप लाभ नहीं बनता है कोई बना रहा है, बड़े बड़े यंत्र है पढ़ते हैं उनमें कोई कोई निर्माता है, तो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है तो सूर्य और चंद्रमा को निर्माता आप पर बता दिए, सूर्य को पैदा कर बताओ, चंद्रमा को पैदा कर बताओ, तारों को पैदा कर बताओ, बताओ कोई पैदा करने वाला है वो मौजूद है। कोई भी कार्य होता है बिना कारण का नहीं होता है, इतने सबके माँ बाप है तो माँ बाप की परंपरा कहाँ से चले वही से चले शुरू कहाँ से वही से पिता बिषक तो माता दाता पिता बैद्यम पवित्र भवकर सन सच्चा बंदना कितने पैदा बताओ। हाँ हाँ बताओ यदि देवता नो करता तो कुआ लेने बिना घट चित्रकार बिना चित्र सदैव भवित्य था, कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण होता है। इंद्रिया बना रहते हो इंद्रिय भी परम बना मन बना बुद्धि हर बुद्धि जो बुद्धि परा बुद्धि बुद्धि आत्मान पर मत पर अद्वैत पुरुष पर पुरुषार्थ पर है साकार दशा पर गीता तो कार्य होता है। मैं तो हूँ मेरे बाबा नहीं है कोई एक बताओ कोई एक बताओ कारण के बिना कार्य करने में ना हुआ तो सबका कारण है और नाम ही है और सबका बेटा है सबका माता बेटा ये मर्यादा चल रही है तो किसी आदमी पर चल रही है हिसाब और ही मर्यादा है कोई खत्म होते है और भगवान को प्राप्त हुए भगवान के दर्शन में आदमी है आश्चर्य जैसी बात है आश्चर्य तन है मन है बुद्धि है इंद्रिया है इनके द्वारा जान लेता है तो इनसे भरी हुई है इनका भी जानने वाला इनका सबने बनाया हुआ है। बिना इनके कैसे होगा बताओ जा कार्य व कार कैसे नहीं हुआ आता है दर्शन है जैसा दर्शन न्याय वेदांत है ऐसे नास्तिक व दर्शन है नहीं है इसका भी दर्शन है परंतु आदि कोई न कोई कारण है कारण के बिना कार्य कैसे होगा बड़े विचित्र विचित्र ग्रंथ है इसमें खंडन का भी विचित्र मंडन का भी न तो सिंपल अप्रतिमा प्रभाव है प्रतिमा दास्ती तो प्रतिमा दास करने से प्रतिमा की सिद्धि होती है सिद्धि नहीं होती तो क्यों कहा मतलब डालते बताओ ईश्वर नहीं है तो ईश्वर कोई है तब तो नहीं होता है ईश्वर नहीं है ये कहकर पड़ता है जब ईश्वर होता है। आकाश फल नहीं है आकाश फूल नहीं लगते ऐसा वो कहते ही नहीं कोई कहता आकाश फूल नहीं लगे तो होता ही नहीं उससे सत्ता ही नहीं होती चर्चा होती है तो सत्ता जैसी होती वो है योग दर्शन आया है किसी का बुरा नहीं करना किसी का बुरा नहीं चाहना तो बुरा तो करते नहीं चाहते भी नहीं लेकिन मन में आ जाती बुराई कई बार अगला हमारा बुरा करता है तो मन में बुराई आ जाती क्या करें और कई बार सुनना भी पड़ जाता है बुरा परवश होकर के और कई बार मन में भी बुराई आ जाती है आती तो कमजोरी है या कमजोरी है ये करो सत्संग करने से अपने चित्त के बुरा मिटती है कि नहीं तो बुराई बुराई भी दूसरे की बुराई नहीं करना, ये बात हमारी धर्म से है केवल। कई अपने जीवन में कई घटी घटाएं जीवन में घटी हुई जो बात आई। गुजराती में एक भरत लिखे हुए थे, मैंने पढ़ा, याद नहीं है, मैं पढ़ा है। एक बात कही, एक बात है, कोई खंडन करा ऐसा नहीं है, तो ईशा ईशा के मारी ऐसी बात आती है। मैंने कहा आप जो बात हो गए उसे उसी बात में बता दूंगा, ये अभी बात है नहीं, मैं तो कह दिया जोर से कितनी ऊंची बात है। गांधी जी ने कहा बहुत ऊंची बात है, बड़ी बात है, करे बुराई एक बात है। महात्मा इस आज्ञा के अनुसार ही लगा दी थी, यहाँ कील गाड़ दी, हाथों के पैरों के कील गाड़ दी, तो भी उन्होंने उसका बुरा नहीं किया कि हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि दो। तो फिर आपने कहा कि वो गुजराती में एक भक्त की कथा है, वो डाकू है जो बसों में भागे तो पता लग गया, खबर थी पीते एक बैठा साधु बदल कर रहा था, उसके पास सीधा रखे लोग छिप गए जंगल में, तो बात मारने लगे बंदो तो जाने से वो बोला मानो सब आप जानते हो, बदल तो जाने से बदल तो जाने से आप जानते हो, मानो बदल सब सब कुछ आप जानते हो, थप्पड़ लगाने वाले ये तो थप्पड़ लगाए जो उसी बात है, जो होता है वो न्याय होता है, मैंने कोई अन्याय किया नहीं, मैं बेटा भजन करता हूँ, किसी अपराध किया नहीं है, मेरे मार पड़ रही है तो क्यों पड़े, ये बदू तो जानते हम जानते रहे उसी को रहे, तो थप्पड़ लगा रहे उसी बात है, उस बात बोल रही है। आपने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दो, तो उनको दुर्बुद्धि समझा तभी तो सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की, लेकिन इस भगत ने उनको दुर्बुद्धि भी नहीं समझा और अन्याय भी नहीं समझा कि ये जो मार पड़ रही है ये भगवान जानते हैं, ये उसी की हाँ वो भी है नहीं बात उसी को से, मैं तो यहाँ पे कह दिया आप तो बताओ तो बड़ा बता दूंगा कर सकता कभी कभी मेरा आता है ऐसी बात बंधु तो जाने से पर न्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, वो आप जानते हो महाराज मधु तो जाने से सब आप जानते हो, हम सब जानते नहीं, अन्याय होता नहीं है, तो अन्याय माना तो ऐसे अन्याय हो जाए तो आबाद गई तो अन्याय करता है ना, वो कहता है अन्याय है ही नहीं, सब न्याय होता है, हम जानते नहीं तो उसे नहीं, ऐसी कई बात आती है। आप हम समझते है सत्संग करने वाले सब पाई में सब जानते हैं, जो ज्यादा सत्संग है बहुत जानते हैं, तो अपने जीवन में बुराई मिटती है कि नहीं मिटती है, तो बुराई नहीं तो है कोई चीज, तो बुराई नहीं तो कौन सी है, ईश्वर है और उनके भक्त है, हेतु रही जगह जो को पकारी तुम तुम्हारे सेवक सारी, अगर कोई चीज न हो तो ये कहां जाए, बुराइयां कैसे हो गए, बुरे करने आ जाती है तो सत्ता नहीं है अभी, तो बुरे बुराई तत्व मूल है, ये मूल है, मूल है काम है इसमें। इस वास्ते हम जानते नहीं। देखो ये बात बताओ, मनुष्य को ये नहीं है ये कहने का अधिकार नहीं है, हम जानते नहीं ये कहने का अधिकार है। हम बताओ यहाँ जमीन में एक इतनी खड़क हो दो क्या है तुम बता सकते हो, बता नहीं सकते तो जानकारी कम है करें, नहीं तो बता दे चीजें, कुआ बता देते हैं, पानी बता देते हैं, या अब यंत्र देते हैं, ये यंत्र देखना है। एक मेरे पैदा की बात है, एक घड़िया नहीं है, एक घड़िया काली मेरी नष्ट करने का उपाय है, जितना आविष्कार हो रहा है कारीगरी जाएगी, खड़ी कैसे बढ़ती है बड़े बुजुर्ग हो जाएगी, आज आविष्कार ऐसा हुआ है आविष्कार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इस अंदर जा क्या होगा, मैं आविष्कार राजी होते राजी राजी नहीं नास्तिकता हो या जाएगी नास्तिकता जानने को अभी नहीं था बबू देता कोई है। किसी ब्रह्मचारी ने पूछा है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मन में यूं सन्यास लेने की इच्छा हो रही है, तो आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, लेऊं नहीं लेऊं, आपका क्या विचार है? मानो ऐसा आप बता नहीं सकते, आपको हमारा समझ में आता है कृष्ण मंदिर जगत गुरु जगत से बाहर होगा, आप बाहर है या जगत गुरु कृष्ण है तो आप कृष्ण गुरु मान लो साधु जो, और जहाँ आप शंका समाधान होता हो वहां से शंका करो प्रश्न करता पूछो या समाधान मार नहीं हुआ तो फैसला करो बोलो भाई, जिस भाई का प्रश्न है बोलो मेरे घर भाई का प्रश्न करो बोलो सब यहाँ बैठे है आपके समाधान भाग नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर तरह करो खुद नहीं करो बोले डर इस बात का है निर्गत बाबा साधन हो गया बस यही होता है फालतू खाने ऐसे फालतू समय बंद करो सत्संग में हो इतना समय खाता है पाप लगेगा पाप इतने आदमी होता है समस्या खेल गया कितना अपराध हो गया बहुत अपराधी हो पाप अपराध है जो पाप है हरी शरणम हरी शरण प्रार्थी हरी शरण लिखा ना फिर क्या बात है बोलो कोई देखिए बस शंका कर मन में आ गई डर बेईमान है यार पूछ ला जाओ तो एकांत में पूछ ले करते लाल आई शंका करते लाल आनी चाहिए सेवा नहीं करे और सत्संग में तीर्थ में नहीं ले जाओ तो लड़कियां ले जा सके सेवा कर लड़की सत्संग में तीर्थ में ले जा सकती है अपना भोजन खिला सकती है क्या माँ बाप को, किसी भाई ने पूछा है। हाँ। तो लड़की सेवा कर सकती है, माँ बाप को भोजन करा सकती है, अपने घर पर खिला सकती है। लड़की के संतान हो जाए तो माँ बाप खा सकते हैं। कुमारी है तो अपने भविष्य है, कोई याद नहीं। परंतु जिदेव नहीं हुई तो जिदेव तारी उसका बोला नहीं करते। शेर दिखे भाई जी कन्या, वो कन्या बना दिया तो भोजन भिक्षा दे देती, शेर दिखाते। ब्याह जब तक नहीं हुआ तब तक उसके हाथ की रोटी नहीं खाते। शेर दी देगी मैंने हम करते नहीं तो अलग सी बड़ा भिक्षा दे दो। भिक्षा बोलने कोई बात नहीं, ब्याह होने पर भी जब तक उसे संतान न हो तब तक उसे पड़े पाए नहीं देते, जो सजना आदमी है। और संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, उसे भजन कर सकते है। नहीं तो दान साध कैसे होता है? नाना साध होता है, नाना ही गए तो नाना कैसे रहेगा अपने कन्या का? तो उसे संतान हो जाए तो फिर उसमें बाप का हक हो जाता है, पिता का, क्योंकि वो है संतान के लिए ही, वंश के लिए ही। तो वंश की वृद्धि हो गई, अब उस पर सास का नहीं है, वो कन्या का नहीं है, संतान है। नाम साथ होता है नहीं होता है? तो अपने देखा कैसे कहते तो संतान होना से ले सकते है। संतान जब तक न हो तब दूसरे घर पानी नहीं पीते। संतान में लड़की हुई तो ही चाल जाए हो गई, संतान में लड़की हुई लड़का नहीं हुआ तो भी खा सकते हैं? तो भी खा सकते हैं, तो भी खा रहे हैं। भगवान के प्रेम की भूख कैसे बढ़ेगी? संसार की भूख छोड़ना से संसार की भूख बैठे भगवान भगवान की भूख कैसे हो? संसार की भूख छोड़ दो तो आते भूल जा रही, भूख लग जाएगी नहीं भगे पूरी हो जाएगी। सदा के लिए भूख शांत हो जाएगी, सदा ही के लिए उम्र भर में कदी भूख लगेगी नहीं बाजे ऐसे में तो भूख मिटेगी नहीं। हो गया महाराज, अब सुनाओ। प्रेम पूरा करना सब छोटे बच्चे सब थोड़े आदमी ले आया एक एक प्यार पागलों अभी आप व्रत नहीं मारे हुए, व्रत नहीं मारे हुए, फल मिलता नहीं है, फल का जो ज्ञान अंदर है बेसुरा आज कल दर परसों देखा बेसुरा कितना होता है। समय में देवर ताल ताल होते ताल, अब ताल करते इन ताल करते इन ताल कर लगाई कहते है नी इतनी ताल कठे लगाई तो समय का वो समय पर ठीक करनी चाहिए। राग नहीं मिलती थी वो राग नहीं मिली, मैंने कहा वो राग नहीं मिलती नहीं है तो चुप होकर देखे फिर कर तो मारे तो मिला वे भाई कहता था वह सुधर हो गया तो वो ताल मिलने पर बेटा ने बोल सकता नहीं, बोल सकते ही नहीं, बोलता वो है जो समा ताल थोड़ा ज्ञान होता कि नए ज्ञान हो जाने ताल बोलेगा कहीं बोले ताल ताल को नहीं आए ताल है स्वर ताल है वो राजा है राजा सब रावण होती है ताल होते राजा है बड़े हुक्म में चलेगा तो ठीक है तो हुक्म में नहीं चलते है। कौन आदमी कैसे होता है मैं पता नहीं लगा तो कीर्तन करो सब भाइयों से करना है बहुत बुरा लगता है मैं।